هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اسی جگہ اور اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، مجھے تو اپنے پاس سے اچھی اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا تو اپنی کبر سنی اور بیوی کے سن یاس کو پہنچ جانے کے باوجود نیک لڑکے کے لیے دعا کی جو نیکی اور طہارت و نجابت میں مریم کے مانند ہو. چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے ولد صالح کی بشارت بھیج دی.